fire. Here we go. What's up, buddy? Du lyssnar på Hell Morgon med Jonas Lättung. Ja. Och det är söndag och vi ska ha några timmar tillsammans, ni och jag, där jag hjälper er att vakna och liksom komma igång lite grann på ett lite mjukt och men lite bestämt sätt. Alltså, inte slå men smeka. Det är melodin för dagen. Det här är Grand Funk Railroad. God morgon. Listening to Pirate Rock. exakt så faktiskt heter den. What Do You Want From Me, Pink Floyd. En låt som finns med på Division Bell som kom 1994. Deras, inte sista numera då, platta, men den som jag räknar som den sista riktiga platta. För den sista skivan som heter The Endless Stream som kom för något år sedan, den är ju i stort sett bara instrumental och är liksom hopplockade låtar från den här skivans sessioner. Så att jag, den här plattan Division Bell räknar jag i alla fall som den sista riktiga Pink Floyd-skivan. Den är faktiskt också dessutom ganska så bra. Eller jävligt bra faktiskt. Om man liksom kan bortse från det faktum att Roger Waters, bassisten, inte är med och har skrivit låtar då, så kan man ändå tycka att det låter jävligt gött. Grand Funk Railroad innan det med Since a Good Man's Brother. Och har du inte kollat in Grand Funk Railroad någonting, så tycker jag att du ska göra det. Jag tycker du ska börja med de plattorna i början. Slutet på 60-talet, början på 70-talet när de är en trio. Sen tar de in en keyboardist och blir lite mer ordnade. Lite mindre skitiga, men fortfarande väldigt, väldigt bra. Så att ja, slutet 60-talet, början av 70-talet, och sen kan man krydda med resten av 70-talet.

Wonder Days med Thunder från 2015 och plattan med samma namn. 1976, då släppte bandet Kansas den platta som skulle komma att bli deras genombrottsskiva. Den heter Left Overture och den stora hitten på den här skivan, den heter Carry On Wayward Son. Once I rose above the noise and confusion, just to get a glimpse beyond this illusion. I was soaring ever higher, but I flew too high. Though my eyes could see, I still was a blind man. Though my mind could think, I still was a madman. I hear the voices when I'm dreaming. On a stormy sea of moving emotions. Music. Stökigt, spretigt, skrikigt och argt. Argt som fan. Neil Young 1989. Rockin' in the Free World finns med på skivan Freedom, som är en platta som jag verkligen kan rekommendera. En skiva som är från Neil Young. Man brukar ju nämna alla hans 70-talsplattor som de klassiska plattorna, och de är väldigt, väldigt bra om man gillar Neil Young. Men Vill man ha en ingång i Neil Young där han låter lite modernare men ändå har det klassiska rocksoundet och är jävligt förbannad på ett ganska medelålders sätt, så ska man kolla in Freedom från 1989, för det är en jäkligt bra skiva och den innehåller många fina låtar, bland annat den här, inte minst den här ska vi säga. Innan det var det ju då Kansas med Carry On Wayward Son. I'm talking about en låt med Nirvana som finns med på den klassiska plattan Nevermind som kom 1991. En skiva som, hur ska jag uttrycka mig? Jag som alla andra så, som var i rätt ålder, det vill säga runt 20, när den här skivan kom, så hörde jag Smells Like Teen Spirit första gången och såg videon på MTV första gången och tyckte att det var asfräckt, därför att det lät inte som någonting riktigt som fanns då, och det blev svinstor. Den blev ju svinstor och den låten var jättebra tyckte jag, och sen så kom det fler låtar och sen så blev Nirvana jättestora, och det var inte så att jag var snobbig på något sätt, tänkte nej, jag gillar dem inte när de har blivit kända, så var det absolut inte, men jag tröttnade lite på att höra Nirvana hela tiden överallt, vilket ju var fallet faktiskt det här året och åren därpå också. Så jag släppte liksom Nirvana ganska så fort där och gick in på lite andra av de här Seattle-banden, Soundgarden och Alice in Chains och de bland annat. Även Pearl Jam ska erkännas villigt. Men nu då kommer det själva knorren på historien. Det är så att jag har faktiskt gått tillbaka och lyssnat in mig på Nevermind nu på senare år och upptäckt att det faktiskt är en riktigt jäkla bra skiva. Och det är ju inte jag ensam om att tycka naturligtvis, för det är ju rätt många andra som tycker det redan, men det är ändå stort för mig personligen att jag faktiskt har gått tillbaka och kunnat se att ja, men den här skivan som jag tröttnade väldigt fort på, den är faktiskt ganska så bra, eller till och med väldigt bra. Innan det så var det Creedence Clearwater Revival, detta gamla fina gäng med låten Fortunate Son som du hör här i Hellmorgon med mig, Jonas Slättung. Är lika med inga gifflar. Jag tar en tredje.

food again. Ja, är ni kvar? Det var roligt om ni är det, för att det här är nämligen helgmorgon med mig, Jonas Lättung i Pirate Rock, och jag sitter här fram till klockan 12 och spelar musik för er. Och det kan hända ibland att jag kör såna här saker som kanske lite mer utmanar ert musikaliska tänkande och tyckande. Det här var King Crimson med låten Cat Food, som finns med på den utmärkta plattan In the Wake of Poseidon som kom 1970. Och King Crimson är ett sånt här band som kan vara väldigt, väldigt utmanande, om man ska använda det ordet, eller jobbiga om man så vill, och väldigt buckliga. Men de kan också vara helt fantastiskt briljanta och otroligt vacker musik, otroligt snyggt och sådär. Så att man ska ge det en chans, tycker jag. Om man inte, och så, eller snarare så här, man ska ge det flera, många chanser ska man ge det, för det kan hända att man går in och lyssnar på en låt som man inte tycker om och sen släpper man det. Men King Crimson är ett sånt band som vinner på att man går och lyssnar, man lyssnar flera gånger på många olika låtar, och till sist så kan det vara så att man hittar någonting som man gillar, och då är det absolut värt det. Det var det om King Crimson. Nu ska vi ta ett band som inte är riktigt lika krångligt. We'll be right back. 107 and 95.4 Pirate Rock. Das Schicksal hat mich angelacht und mir ein Geschenk gemacht, warf mich auf einen warmen Stern, der Haut so nah dem Auge fern. Ich nehm mein Schicksal in die Hand, mein Verlangen ist bemannt. Wasser stirbt, weil es sich im Salz verdirbt, trag ich den kleinen Prinz im Sinn, ein König, oh, ne Königin. Wenn sich an mir ein Weib verirrt, dann ist die helle Welt verwirrt. Mann gegen Mann, meine Haut gehört den Herren. Mann gegen Mann, gleich und gleich gesellt sich ein. Mann gegen Mann, ich bin der Diener zweier Herren. Mann gegen Mann, gleich und gleich gesellt sich gern. Ich bin die Ecke aller Räume, ich bin der Schatten aller Bäume. In meiner Kette fehlt kein Glied, wenn die Lust von hinten zieht. Mein Geschlecht schimpft mich Verräter, ich bin der Albtraum aller Väter. Gesellt sich gern. Mann gegen Mann, doch friert mein Herz an manchen Tagen. Mann gegen Mann, kalte Zungen niederschlagen. Gegen man. Man mot man betyder det på tyska. Det var Rammstein vi hörde från skivan Rosenrot, som betyder rosenrött faktiskt. Kom 2006. Det blir inte lika fräckt om man säger det på svenska som om man säger det på tyska. Rosenrot och rosenrött. Men så är det. Innan det var det Judas Priest med United från klassiska plattan British Steel som kom 1980. Ni vet den här plattan med rakbladet och fingrarna som håller ett väldigt, väldigt stort rakblad. Om man tittar noga så ser man att de skär in i rakbladet. Det är ganska äckligt faktiskt. Allting som har med rakblad är ganska äckligt att göra generellt faktiskt. Nu är en platta med ett band som inte tog vägen så värst någonstans. Men ändå, den här skivan är väldigt trevlig. Den heter Taken by Storm med ett band som heter Bronze och låter vi ska höra är titelspåret Taken by Storm. This is real rock and roll music. Pirate Rock. Det är Rainbow vi hör här i bakgrunden med låten Magic, och innan det var det Taken by Storm med bandet Bronze, som du hör här i Hellmorgon med mig Jonas Slättung. Och Rainbow är ett band, där kan man verkligen också gå in och botanisera bland alla plattorna, och då pratar jag naturligtvis om plattorna som kom mellan 75 och 83. Jag vet ju att Rainbow har återbildats och släppt nya plattor och sådär, men jag har faktiskt inte, helt ärligt talat, inte orkat lyssna så mycket på dem. Men jag har hört folk som har sagt att det inte alls är så jävla dåligt, att de var bra live och sådär när folk, när de spelade här ganska nyligen i Sverige. Så att jag ska inte dissa så där, men det, jag kan säga så här, har man inte lyssnat på Rainbow förut så ska man nog börja i den änden. Thank you.

just rape you and kill you instead. A party at Le Cove. It'd be so much easier if I drove. We could check it out, we could go and see. Come on, take a ride with me. Therapy från plattan Infernal Love som kom 1995. Fina grejer. Du lyssnar på Helgmorgon här i Pirate Rock med mig, Jonas Slättung, sitter här fram till klockan 12 och är din programledare i eten. Igår så plockade jag fram en skiva som jag plockar fram ibland med jämna mellanrum. Den heter Eat Me in St. Louis och kom 1989. Det är en skiva med ett band som heter Eat Bites som är ett gammalt favoritband som jag faktiskt har återupptäckt nu igen och tycker är riktigt, riktigt bra. Nu igen säger jag igen, för det var många år när jag lyssnade liksom sönder dem under slutet av 80-talet och början av 90-talet, och sen har jag inte liksom orkat med dem. Men nu har jag plockat fram dem igen och det är ganska gött att ta fram dem och spela dem i det här programmet och andra program med för den delen i den här kanalen. Jag tog fram en låt ifrån den skivan. Igår spelade jag Murder of the Planet Earth. Idag så är det den här låten som vi har lagt på tallriken. I'm not afraid to die. You are listening to Pirate Rock. Blind in Texas med Wasp. Jag vet att min lillebror, han köpte den här skivan på Maxi, den här skivan, den här låten på Maxi, innan plattan Last Command kom ut, som väl är deras andra platta, tror jag. Och jag vet att den här, det är omslaget på Blind in Texas, om jag minns rätt, var en sån här typ väldigt schaskig barmiljö, alltså det såg nästan ut som ett Mad, alltså du vet tidningen Mad, ett sånt tecknat omslag med väldigt mycket suspekta individer på. Men en bra låt är det också, hela den skivan Last Command är ju för övrigt helt grym med Wasp tycker jag. Innan det var det It Bites med Sister Sarah som du hör här i Hellmorgon. Knock, knock, knocking on heaven's door. Pirate Rock, the home of rock music. Lost in time. Med Skunk and Nancy var detta. Innan det så hörde vi Guns N' Roses med Knocking on Heaven's Door. Innan reklamen som är på ingång här så spelar vi en låt med Zakk Wylde's band från 90-talets mitt. Pride and Glory heter de. Låten heter Losing Your Mind. Du hör den här i Helmorgon. Oh,

fantastiska Lynyrd Skynyrd med Working for MCA från deras andra platta Second Helping. Lynyrd Skynyrd är ett band som jag tror att jag inte är ensam om att ha fått lite grann förstört för mig genom väldigt många coverbandsversioner av Sweet Home Alabama-låten. Men faktum är att det är en väldigt, väldigt bra låt faktiskt, som ju är asgrym i deras egen originaltolkning. Även om den också, inte bara i coverbandsversioner utan även i deras original, är ganska så uttjötad. Men det tar ju inte från bandet Lynyrd Skynyrd någonting, utan de är ett fantastiskt gäng. Och återigen, som jag brukar säga, gå in, lyssna på plattorna, lyssna på låtarna, lyssna igenom dem. Man hittar alltid någonting som är riktigt gött. Rock 95.4 and 90.7. Lonesome Rider heter låten med Volbeat och Sarah Blackwood från plattan Outlaw, Gentlemen and Shady Ladies. Innan det så var det Airborne med Bone Shaker. Nu så tänkte jag plocka med er tillbaka till ett år som heter, vad heter året? Jo, det heter 1975 och en skiva som heter Minstrel in the Gallery. Vilka är det som har gjort den? There's a haze on the skyline there, to wish me on my way. And there's a note on the telephone, some roses on a tray. And the motorway stretching right out to us all. As I pull on my old wings, one wire duck on your wall, isn't it just too damn real? One wire duck on your wall, one duck on your wall. I'll catch a ride on your violin, strung up on your bow, and I'll float on your melody, sing your chorus soft and low. There's a picture view postcard to say that I called. You can see from the fireplace, one wired duck on your wall. Isn't it just too damn real? One wired duck on your wall, one duck on your wall, one duck on your wall. Of contentment, well, the long restless rustle of high-heeled boots calls, and I'm probably bound to deceive you after all. Something must be wrong with me and my brain if I'm so patently unrewarding. But my dreams are for dreaming and best live that way. And my zero to your power of ten equals nothing at all. There's no double lock defense, there's no chain on my door, and I'm available for a consultation. But remember, your way is also my way out. And love's four-letter word is no compensation. Blackest dog handler, I'm a waiter on skates. So don't you jump to your foreskin conclusion, cause I'm up to my deaf ears in cold breakfast trays. To be clear, before I can dine on your sweet Sunday lunch confusion. You are are listening to Pirate Rock. Stanleys disco-dänga från Dynasty-plattan som kom 1979. Kiss hörde vi här med I Was Made For Loving You. Innan det var det Jethro Tull med One White Duck. Och så är det något sån här kemisk formel som jag inte orkar uttala faktiskt. Equals Nothing at All sjunger han. Det kan man väl säga att det betyder då. 1979 sa jag kom I Was Made For Loving You. Vi hoppar fram ett år för då kom nämligen Ace of Spades. Yeah.

cup's already overfilled. Yeah. But it's on the table, the fire's cooking, and the farming babies and slaves are working. The blood is on the table. Hunger Strike heter låten med Temple of the Dog, finns på plattan Temple of the Dog som kom 1981. Året därefter så släppte Black Crowes sin andra platta som heter The Southern Harmony and Musical Companion. Jag tänkte vi skulle lyssna på en låt som låter så här från den skivan. are listening to Pirate Rock. Så släpptes samlingen Pure Cult, colon, The Best of the Cult, parentes, for rockers, ravers, lovers and sinners. En jättebra samling med kultmusik. Bland annat finns den här låten The Witch med på den skivan. Samma år släpptes plattan Southern Harmony. Vad sa jag att den hette nu då? The Southern Harmony Musical Companion. Black Crowes andra skiva, varifrån vi plockade låten Remedy. We'll be right back. gives you the old classics. John Jett and the Blackhearts Bad Reputation. Innan det var det Montrose med, vad heter den låten? Jo, Bad Motor Scooter heter den. För någon vecka sen, någon vecka sen var det väl, så såg jag att Vic Sino, gitarristen i Hardcore Superstar, la ut ett litet klipp från när bandet flyger iväg, och låten som går i bakgrunden, som han har lagt in i, det var Instagram-klipp ska jag säga, låten i bakgrunden heter Beg For It. Yeah.

Crash Diet med Rust hör du här i Helgmorgon, som faktiskt är slut för idag. Vi, det vill säga ni och jag, hörs om en vecka minus en dag, det vill säga på lördag klockan 9. Då sitter jag här igen och spelar musik och pratar mysigt för er. Adjö, adjö, adjö. Just det, nej, innan jag säger adjö, adjö, adjö, eller jag har redan sagt det, men innan jag lämnar er så ska jag tala om att nästa låt och sista låten i programmet heter Don't Break My Heart Again från Whitesnake och plattan Come and Get It som kom 1981. Så, hej då!